motherfucker. Każdy raper się zaśpiewa Coca-Cola. Rozpuszczane mamy zęby, hamburgery na ulicach pełne gęby walentynki. Teraz mamy duże święta, telewizja. Każda morda uśmiechnięta jest McDonald's. Pan zostawił też komiki, a ja nie chcę, nie, a ja nie chcę Ameryki. Nie, nie. A ja nie chcę, nie, a ja nie chcę Ameryki. Ameryka. Teraz w Polsce mamy Stany, motherfucker. Każdy raper się zaśpiewa Coca-Cola. Rozpuszczane mamy zęby, hamburgery na ulicach pełne gęby, walentynki. Teraz mamy duże święta, telewizja. Każda moda uśmiechnięta jest McDonald's. I mam zestawy z myszkowiki. A ja nie chcę, nie, a ja nie chcę Ameryki. Nie, nie, nie. A ja nie chcę, nie, a ja nie chcę Ameryki. Nie, a ja nie chcę, nie, a ja nie chcę Ameryki.